Beklager, min herre, men de kommer ikke inn på museet her med den mustasjen. Men hvorfor ikke det? Jeg kan ikke lese det som står på skiltet der borte. Bart, lys og sigarettrøyking forbudt.